ζωή έζησα και εργάστηκα στη μεγάλη πόλη. Και τώρα που το σκέφτομαι, αυτό ήταν πρόβλημα. Γιατί πάντα ένιωθα άβολα όταν ήμουν ανάμεσα σε πλήθος. Το εννοώ, έχω αίσθημα κλειστοφοβίας. Τα πάντα με κάνουν να νιώθω συνέχεια παγιδευμένος. Ξέρεις, λέω συνέχεια στον εαυτό μου πως πρέπει να υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω. Όμως ίσως να το σκέφτομαι πάρα πολύ. Νομίζω πως όλα προέρχονται από το γεγονός ότι είχα ανήσυχα παιδικά χρόνια. Ξέρεις, η μητέρα μου δεν είχε ποτέ χρόνο για μένα. Βλέπεις, όταν είσαι το μεσαίο παιδί σε μια οικογένεια 5 εκατομμυρίων, δεν σε προσέχουν και πολύ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και είχα πάντα αυτό το αίσθημα της εγκατάλειψης που με πλάκωνε. Ο πατέρας μου ήταν βασικά κηφίνας, όπως σας είπα. Και ξέρετε, ο τύπος έφυγε πετώντας όταν ήμουν ακόμα νύμφη. Όσο για τη δουλειά μου, μην με κάνετε να μιλήσω για αυτή, γιατί πραγματικά με ενοχλεί. Δεν ήμουν φτιαγμένος να γίνω εργάτης. Σας το λέω να το ξέρετε. Νιώθω σωματικά ανεπαρκής. Σε όλη μου τη ζωή δεν κατάφερα ποτέ να σηκώσω ένα φορτίο παραπάνω από 10 φορές το βάρος του σώματός μου. Και αν το καλοσκεφτείς, το χώμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο είχα σκεφτεί στην καριέρα μου. Είναι αυτή η ιδέα των ανώτερων πλασμάτων που δεν μπορώ να καταλάβω. Προσπαθώ, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να σας πω πως τι είναι. Υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω τα πάντα για την απικία μου. Και οι ανάγκες μου, εγώ πρέπει να πιστέψω ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέρος από αυτό εκεί έξω. Διαφορετικά απλά θα κουλουριαστώ σαν νύμφη και θα κλάψω. Το όλο σύστημα με κάνει να νιώθω ασήμαντος. Θαυμάσια. Έκανες μια μεγάλη πρόοδο. Αλήθεια? Ναι, Ζή, είσαι ασήμαντος. Είμαι. Αργάτης. Στρατιώτης. Αργάτης. Για να προσπαθήσουμε ξανά. Κάστε σπάω. Κουνήστε δυνατά. Πλατήσια. Συγκεντρωθείτε. Δουλεύετε. Πρέπει να έχω θετικό χαρακτήρα. Ένα καλό χαρακτήρα ακόμα κι αν είμαι τελείως ασήμαντος. Είμαι ασήμαντος, αλλά με χαρακτήρα. Ου, συγγνώμη, Ζή. Δεν σε είδα. Υπέροχα, Τζέκα. Πέτυχε κιόλας. Είμαι τόσο ασήμαντος που έγινα αόρατος. Τώρα το πιάσες. Εξάλλου, δεν πρόκειται για σένα, αλλά για μας, την ομάδα. Είναι γι' αυτό. Μια τεράστια τρύπα. Εντάξει, παιδιά, νιώθουμε ωραία. Ναι. Ναι. Θαύμα. Τώρα, R17-34 με Ζή. Και οι υπόλοιποι στην καταστροφική μπάλα. Έγινε. Θαύμα. Έγινε. Ώρα για γυμναστική. Να θυμάσαι, Τζέκα, είναι μπάλα. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Να το θυμάσαι. Πρέπει να γίνεις ένα με την μπάλα. Θα πάψεις επιτέλους. Θεέ μου, λατρεύω τη δουλειά μου. Και εσύ να σκέφτεσαι πάρα πολύ. Έλα, Ζή, βοήθησέ μας να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη, καλύτερη αποικία. Και για όνομα του Θεού, προσπάθησε να είσαι χαρούμενος. Βέβαια, γιατί θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν να μην χαίρομαι που είμαι μέρος ενός κατασκευαστικού εξοπλισμού. Εργάτες, να θυμάστε. Τώρα θα το πει. Τώρα η μπάλα. Χαμογέλα, αυτό γίνεται για το καλό της αποικίας. Θεέ μου, αυτό σηκώνει μια γερή μήνυση. Ανέφερα από απαγορεύει τα ύψη, με κάνουν να σαλίζομαι. Όχι, όχι. Αχζή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έριξα την μπάλα. Εργάτες, είναι αδύναμοι. Τους λείπει η πειθαρχία, η οργάνωση. Στρατηγέ μου, ξέρω ότι γίνονται κανένα δυο λαθάκια. Όμως, όλοι εργάζονται με σθένος και επιμέλεια. Δεν ευθύνεστε εσείς. Είναι στη φύση σας. Όμως παρά την ανικανότητά σας, θα τελειώσετε αυτό το τούνελ στην ώρα του. Ό,τι κι αν συμβεί. Από εδώ και στο εξής, όποιος καθυστερεί θα παρουσιάζεται για αναφορά στο συνταγματαρχή Κάτερ. Και ο συνταγματάρχης δεν είναι τόσο υπομονητικός όσο εγώ. 4 μέρες, Κάτερ. 4 μέρες. Και αποχαιρετάμε επιτέλους αυτούς, τους ανίκανους. Μάλιστα, κύριε. Μια νέα αρχή. Για φαντάζομαι. Μια δυνατή απικία, κύριε. Θα είμαστε περήφανοι για αυτήν. Ναι, όμως δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Κάτερ, μόλις λάβαμε μήνυμα ότι στρατός από τερμίτες κινείται εναντίον μας. Εναντίον μας? Πρέπει να στείλουμε στρατεύματα στην περιοχή τους για να επιτεθούν στην απικία τους. Στην απικία των τερμιτών, μα κύριε, είναι αυτοκτονία. Ακριβώς. Ο κατάλογος που ζήτησα. Ναι, στρατηγέ. Αυτές οι μονάδες είναι πιστές στη βασίλισσα. Τότε αυτούς θα στείλουμε. Κρίμα, αλλά δεν έχουμε άλλους. Δεν χρειάζεται η έγκρισή της για να κηρύξουμε πόλεμο. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Στρατηγέ, έχουμε ειρήνη με αυτή την απικία εδώ και χρόνια τώρα. Γιατί να μας επιτεθούν? Θέλουν τη γη μας. Ψάχνουν για νέα γόνιμη περιοχή. Ίσως να νομίζουν ότι αποδυναμωθήκαμε ή μαλακώσαμε. Γιατί δεν τους στέλνουμε ένα πρέσβη να διαπραγματευτεί? Σίγουρα θα χρειαστεί να στείλουμε στρατιώτες. Πιστέψτε με, τα μυρμήγκια αυτής της απικίας είναι πολύτιμα. Γι' αυτό πρέπει να χτυπήσουμε τώρα που έχουμε το προνόμιο του ευνηδιασμού. Αν τα στρατεύματά τους μπουν στην απικία μας, τότε... Ναι, στρατηγέ. Ξέρω τι μπορούν να μας κάνουν. Πολύ καλά. Αποφασίσατε σοφά. Και έτσι διασφαλίσατε το μέλλον μας. Γεια σας, στρατηγέ. Πριγκίπισσα μπάλα. Ό,τι έκπληξη. Κάθε φορά είστε πιο όμορφοι. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην ήρθατε μόνο για δουλειές. Ω, μα φυσικά, όχι. Γιατί θα ήταν ωραία να κουβεντιάζαμε μια φορά πριν το γάμο. Έχετε δίκιο. Κάτερ, κλείσε μου ένα ραντεβού με την πριγκίπισσα. Ξέρετε, κύριε, τώρα έχετε ώρα για μια προσωπική στιγμή μαζί της. Είμαστε μπροστά από το πρόγραμμα. Θαυμάσια. Πριγκίπισσα. Λοιπόν, λίγα λεπτά δεν είναι πολλά όμως. Φαντάζομαι θα περάσουν ευχάριστα. Λοιπόν, πώς περάσατε σήμερα? Συνέβη κάτι ενδιαφέρον? Κηρύξαμε πόλεμο. Κηρύξατε πόλεμο? Ωραία. Δύσκολη μέρα. Κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Πριγκίπισσα. Μαμά, μπορείς να μου θυμίσεις γιατί πρέπει να τον παντρευτώ? Μπάλα, πρέπει να μαλώσουμε πάλι γι' αυτό. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Ο τύπος είναι ψυχρός. Ναι, αγάπη μου, ξέρω ότι ο στρατηγός μπορεί να είναι λίγο απότομος και κάπως φορτικός μερικές φορές, αλλά ξέρω ότι νοιάζεται για σένα. Απλά δεν είναι καλό στο να το δείχνει. Όμως έπρεπε να έβλεπες με πόση επιμονή ζήτησε το χέρι σου σε γάμο. Μα γιατί εμένα? Γιατί εσύ είσαι εκείνη που θα συνεχίσει τη δουλειά μου. Είναι ο ρόλος σου, αγάπη μου. Κι αν δεν μ' αρέσει ο ρόλος μου? Όλοι έχουν το ρόλο τους, μπάλα. Εσύ, οι στρατιώτες, οι εργάτες. Δεν είναι και τόσο άσχημα να είσαι πριγκίπισσα. Θα προτιμούσες να μεταφέρεις χώμα όλη μέρα? Αχ, μαμά, τα λες δραματικά. Τουλάχιστον διασκεδάζουν που και που. Τι ένταμα πήρες? Γιατί έπρεπε να γεννηθώ εργάτης? Εσείς οι στρατιώτες παίρνετε όλη τη δόξα. Βγαίνετε στον κόσμο, συναντάτε έντομα, τα σκοτώνετε. Ναι, αλλά εσείς περνάτε όλη μέρα παρέα με αυτά τα όμορφα κορίτσια. Weaver. Αυτά τα κορίτσια κάνουν καριέρα στο σκάψιμο. Δεν νομίζω ότι θα συναντήσω ποτέ το ιδανικό κορίτσι για μένα. Ποιος είπε ότι υπάρχει κορίτσι για σένα? Εγώ μιλούσα για μένα. Δεν θα βγεις στην εντομοβήρα σου. Πες με τρελό, αλλά δεν μου αρέσει να πίνω μπύρα από άλλο πλάσμα, εντάξει? Όπως θέλεις. Εγώ είμαι ελεύθερος. Όπου να είναι, θα έχουμε βασιλική επιθεώρηση. Επιθεώρηση? Δηλαδή, θα κάθεσαι όρθιο σαν χαζό ενώ ένα τσούρουμα από γαλαζοαίματο θα σου γελούν? Δεν ξέρω πώς το ανέχεις αυτό, Weaver. Ζή, σε γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, έτσι? Ναι, βέβαια. Γεννήθηκες μετά από μένα. Α, από τότε που ήμασταν μικροί, ακούω τα παραπονά σου. Μα γιατί παραπονιέσαι, μου λες? Αν δεν το κατάλαβες, εμείς τα Μερμήγκια έχουμε τον έλεγχο. Είμαστε οι αφέντες της γης. Hey, να μην ξανακούσω για γη, εντάξει? Όλη την ημέρα την περνάω σκάβοντας. Πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο μέρος. Υπάρχει. Έχω πάει εκεί. Με συγχωρείτε, σε μένα μιλάτε? Υπάρχει καλύτερο μέρος. Η εντομοτοπία. Ναι, αλήθεια. Αρχιτρελάρας ο τύπος. Δεν μπορείς να με καταλάβεις. Πρέπει να πας εκεί και να το δεις ο ίδιος. Εκεί μπορεί να είσαι μόνος σου. Οι δρόμοι είναι στρωμένοι με φαγητό. Κανείς δεν σου λέει τι να κάνεις. Χωρίς πολέμους, χωρίς απικίες. Έπρεπε να είχα φύγει. Ναι, συναρπαστικό. Είχαμε πάει για μια αναγνώριση. Εγώ ξέφυγα από την ομάδα μου. Καλά, αυτός ο τύπος τα έχει χάσει τελείως. Το άγχος του έχει δημιουργήσει μια... Και το είδα. Μια εντόμο ουτοπία. Πηγαίνεις κατευθείαν στο μονόλιθο. 10 χιλιόμετρα μετά τις μεγάλες χαράδρες. Στη χώρα του παππού. Κόκκινου και άσπρου. Ήπιες αρκετά. Πάμε τώρα, μην βρεις καραμπέλα. Πήγαινε προς το μονόλιθο. Άκουσε με. Στο μονόλιθο. Κάποια βίδα του έχει λασκάρει. Πέρα από τη λίμνη. Εντομοουτοπία. Θα ήταν υπέροχο αν ήταν τόσο εύκολο. Ναι. Κάνε όνειρα. Πέρα από τη λίμνη. Ψάξε για τη χώρα του κόκκινου και άσπρου. Πω. Είναι τόσο διαφορετικά. 10 λεπτά και φεύγουμε, εντάξει? Είμαστε εκτός ορίων. Ρίξτε όλα πάνω μου. Πες ότι είναι δική μου ιδέα. Μα είναι δική σου ιδέα. Εξάλλου, δεν θα μας αναγνωρίσει κανείς. Ελάτε, κορίτσια. Τι λέτε? Πάμε μια βολτίτσα στην άλλη πλευρά. Εντάξει, παιδιά. 6:15. Ώρα για χορό. Ώρα για κούνι μαζί. Όχι. Δεν πειράζει. Θα αφήσω το χορό για σένα, Weaver. Κάντε πίσω, κορίτσια. Θα ζητήσω από ένα εργάτη να χορέψει μαζί μου. Είναι όλοι τους χαμένοι. Σαν τα ζόμπι που συνθηκολογούν σε ένα πνιγυρό σύστημα. Γεια. Θέλεις να χορέψουμε? Βεβαίως. Ακολούθησέ με. Πώς και δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ εδώ? Δεν βγαίνω πολύ συχνά. Δουλεύω στο παλάτι. Α, στο παλάτι, Σίγουρα αυτοί εκεί μέσα το γλεντάνε καλά. Βέβαια, είναι όλοι τους λιγάκι, ξέρεις. Από γεννησιμιού τους. Τι? Αχ! Τι στην ευχή κάνεις? Να σου πω την αλήθεια, κάνω ότι μου κατέβει στο μυαλό. Αλήθεια? Γιατί πρέπει όλοι να χορεύουν με τον ίδιο τρόπο? Αυτό είναι τελείως βαρετό. Είναι μονότονο. Δεν έχει πλάνη? Πρόσεχε που πατάς, εργάτη. Εσύ να προσέχεις, φίλε. Αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Δεν πειράζει. Αυτή τη φορά θα του τη χαρίσω. Μα τα έχεις χάσει τελείως. Αυτός ο τύπος είναι τεράστιο. Δεν θα υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Ε, φίλε, γυμναστές σου. Εγώ? Κι αν δεν θέλει, τι θα γίνει? Ναι, ναι. Κι αν δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτά που λέει? Κοίτα να βάλει καρά. Πόσο πολύ. Αφιερωμένο σε όλους τους τεμπέληδες εργάτες. Για πρόσεχε την επιθετική σου συμπεριφορά. Μα είναι ένας εργάτης. Βγαίνετε έξω! Εστάσου! Πριγκίπισσα? Είσαι πριγκίπισσα? Πρέπει να φύγω. Πότε θα σε ξαναδώ? Για να σκεφτώ. Ποτέ. Αντίο. Όχι, εστάσου. Τι ημέρα κι αυτή, τι αγάπης γιορτή. Τι ωραία να είσαι μαζί. Νιώθω πόνο γλυκό όταν τη θυμηθώ. Απ' τον έρωτα θα'ναι γι' αυτό. Να κεράσω άλλο ένα φιλαράκο. Όχι. Ευχαριστώ. Λέω να πηγαίνω. Ναι, δεν σε κατηγορώ. Πάντα είναι έτσι ήσυχα εδώ όταν γίνεται βασιλική αναφορά. Μάλλον οι στρατιώτες χρειάζονται έναν λιπνάκο πριν συναντήσουν τη βασίλισσα. Δεν σε κατηγορώ. Αυτό είναι. Ξέρεις, κάποτε ήμουν... Γεια. Ουίβερ. Βρήκα! Ουίβερ! Έχω μια θαυμάσια ιδέα. Πρέπει να αλλάξουμε θέσεις. Ας έμενα πάω εγώ στην επιθεώρηση αντί για σένα. Τι ώρα είναι? Ουίβερ, η βασιλική οικογένεια θα είναι εκεί. Μόνο έτσι θα μπορέσω να τη δω. Και να δεις ποιαν? Την πριγκίπισσα μπάλα. Είσαι τρελός. Θέλεις να αλλάξουμε θέσεις? Ξέρεις σε τι μπελάδες μπορείς να μπεις, έτσι και θέλεις να παραστείς τον στρατιώτη. Βρίσκεις τον μπελά σου και μόνο να ακούσεις κάποιον να λέει ότι παριστάνει τον στρατιώτη. Πρέπει να με βοηθήσεις. Αν δεν την ξαναδώ, η ζωή μου δεν θα έχει νόημα πια. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, Γουίβερ, σε παρακαλώ. Ας αλλάξουμε δουλειές, μόνο για μια μέρα. Σε παρακαλώ. Σκέψου, σκέψου πώς έχω κάνει για σένα. Δεν μου έρχεται τίποτα. Εντάξει. Τότε σκέψου πώς θα κάνω για σένα. Θα γνωρίσω κανένα κοριτσάκι? Αστειεύεσαι. Πάνε και κυνηγούν ένα καινούριο. Είναι σαν άθλημα για εκείνες. Και πίστεψέ με, σίγουρα θα ερωτευτούν ένα τόσο χαριτωμένο έντομο σαν εσένα. Ουίβερ, πρέπει να την ξαναδώ. Ζή, τι είδους ευκαιρία έχεις με την πριγκίπισσα? Θέλω να πω, πιθανόν να μην σε θυμάται καν ποιος είσαι. Ξέρω ότι είναι τρελό, αλλά πρέπει να την ξαναδώ. Ω, Θεέ μου. Πριγκίπισσα, περίεργο που σας συναντώ εδώ. Ναι, τι λέτε, δεν φεύγουμε μακριά από το πλήθος? Ποιος εγώ? Κάνω πολλές δουλειές, είμαι πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Βλέμμα δεξιά! Πολύ ωραία. Τι ακρίβεια. Τι τάξη. Πριγκίπισσα μπάλα. Πριγκίπισσα μπάλα. Εγώ είμαι. Με θυμάστε. Όσοι από το μπαρ. Πριγκίπισσα μπάλα. Πριγκίπισσα μπάλα. Μπάλα, πρέπει να ενθαρρύνεις τα στρατεύματα. Χαιρέτησε. Με συγχωρείτε, παιδιά. Συγγνώμη. Αλλά έχω κάτι καλύτερο να κάνω. Άνδρες! Με συγχωρείτε. Πριγκίπισσα μπάλα! Ησυχία εκεί! Με σειρά σου! Είσαι νέος, μικρή? Ναι, αλλά ξέρετε, φεύγω σύντομα. Είμαι σε περίοδο δοκιμασίας. Περίοδος δοκιμασίας? Καλό κι αυτό. Με λένε Μπαρμπάτος. Ζή. Τροφή δεξιά! Ψτ. Θυσία. Για μερικούς είναι απλά μια λέξη. Για άλλους είναι κώδικας. Ξέρεις, δεν είμαι καλός στα παιχνίδια με λέξεις. Ένας στρατιώτης ξέρει πως η ζωή του δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η απικία. Είναι πρόθυμος να ζήσει για την απικία. Να πολεμήσει για την απικία. Να πεθάνει για την απικία. Ο τύπος είναι τρελάρας, ε. Συμφωνώ. Στις 8 ακριβώς λάβαμε ένα μήνυμα ότι οι εχθροί μας τερμίτες κινητοποιήθηκαν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προβούμε πρώτη σε επίθεση. Είστε οι καλύτεροι της βασίλισσας. Ξέρω ότι όλοι θα κάνετε το καθήκον σας. Είμαι περήφανος που σας στέλνω στη μάχη. Συγγνώμη, στη μάχη είπα. Ελεύθερη. Κλείνετε με αριστερό. Προς Μάρς. Ξέρεις, νομίζω ότι έχει γίνει ένα τρομερό λάθος. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια είναι πως ήρθα μόνο και μόνο για ένα λόγο. Μη φοβάσαι, μικρή. Θα σε προσέχω εγώ. Αριθμίστε. Δύο. Αριθμίστε. Τρία. Δυνατά. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οκτώ. Εννιά. Δέκα. Έντεκα. Δώδεκα. Βερμίδια που βαδίζουν όλα στη σειρά. Θερμίτες παίξω κάπου μερικά πράγματα. Ω, ξέρεις, αυτοί οι θερμίτες δεν θα τέξουν και πολύ στη μάχη, σωστά? Θέλω να πω ότι δεν είναι παιχνιδάκι, σωστά? Όχι ακριβώς, μικρέ. Έχουν 5 φορές το μέγεθός μας και ρίχνουν οξύ από το μέτωπο του. Για δύο-δύο τη σειρά κρατούν. Το θάνατο στη μάχη όλα ψηφούν. Πες μου, τι ακριβώς κάνει η δημιουργία μας? Θέλω να πω, θα σερβίρουμε ποτά ή θα ασχολούμαστε με τη γραφειοκρατία? Η δημιουργία μας έχει την καλύτερη αποστολή από όλες. Είμαστε οι εμπροστοφυλακοί. Για τρία-τρία κι όλοι τρέμικοι, τρέμικοι. Η μοίρα να συμπλήσεις είναι επιλογή. Για ένα λεπτό. Νομίζω ότι βιαζόμαστε πολύ εδώ, ε. Αυτοί είναι οι τύποι, πρέπει να είναι τεράστιοι. Μα πώς σκέφτεσαι να τους νικήσουμε? Είμαστε περισσότεροι, μικρέ. Θα τους συντρίψουμε και θα σκοτώσουμε τη βασίλισσα. Μα, παιδιά, αυτό είναι σαν να υπερβάλλεται λιγάκι. Γιατί δεν προσπαθούμε απλώς να επηρεάσουμε την πολιτική τους θέση με άλλου είδους καμπάνια? Μ' αρέσεις, μικρέ. Έχεις πολύ χιούμορ. Επανώ! Έλα, πάμε να δίνουμε μερικούς θερμίτες. Πού είναι ο εχθρός? Κάτι συμβαίνει. Μη φοβάσαι, μικρέ. Επίθεση! Μην υπερβάλλεις, μικρέ. Hey, παιδιά, προσέξτε από πίσω σας. Hey, παιδιά, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? Μπορεί κάποιος να... Έρχομαι, μαμά! Μεγάλος έρχεται! Τρελαίνομαι! Ζαρά. Μας κάνεις να φαινόμαστε χάλια. Τι έγινε ο Ζή? Πήρε προσωπική άδεια, γι' αυτό και τον καλύπτω εγώ. Έτσι και κάνεις και άλλους μη στα σκάσεις. Hey, έχεις πρόβλημα? Όχι, δεν μου είπανε ότι το σκάσιμο ήταν διασκέδαση. Μαζεύεις το χώμα, το μετακινείς, το ξαναμαζεύεις και το ξαναμετακινείς. Πολλές επανελήψεις, γυμνάζεσαι στα χέρια και τον θώρακα. Ναι, ξέρω τι εννοείς. Ναι, είναι συναρπαστικό. Συγγνώμη, κύριε, είχα μια μικρή κουβεντούλα με τη φίλη μου, κύριε. Ξέρεις, κι εγώ είχα μια κουβεντούλα με το στρατηγό Μάντιμπλ. Μου είπε ότι όποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα απολύεται. Έλα, μην τον πειράζεις. Α, είναι νέος. Τι θα έλεγες εσύ να σε συμμορφώναμε λιγάκι, αν σου παίρναμε τη μερίδα της ημέρας, ε? Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Αμα τώρα τι με έπιασε και του αντιμίλησα. Χάνω. Λυπάμαι που σε έβαλε σε μπελάδες, όμως άκου, θα μοιραστούμε τη μερίδα μου και αν θέλεις... Με προσκαλείς σε δείπνο. όχι, να... Αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις... θα κοιτάξω την ατζέντα μου. Ξέρεις, χαίρομαι που ο Ζή ξεκουράζεται λιγάκι. Μικρέ, εδώ πέρα, μικρέ. Παρπάντους. Πες μου την αλήθεια, χτύπησα άσχημα? Μπα, όχι καθόλου. Είσαι δηλαδή, φαίνεσαι μια χαρά. Έχεις θαυμάσιο χρώμα στα μαγουλά σου. Όχι, το είδα στα μάτια σου. Είμαι χαμένος. Βοήθησε με, Ζή. Τα πόδια μου. Πρέπει να κρατήσεις γερά, φίλε. Ξέρεις, το ξέρω ότι θα τα καταφέρεις. Απλά πάρε βαθιές ανάσεις, γιατί θα προσπαθήσω να βρω το σώμα σου. Είναι σίγουρα εκεί έξω. Μπαρμπάτους, κρατήσου. Μπαρμπάτους. Μην κάνεις το ίδιο λάθος με μένα. Μην ακολουθείς διαταγές σε όλη σου τη ζωή. Σκέψου τον εαυτό σου. Μπαρμπάτους. Είμαστε στο πρόγραμμα. Η δουλειά ολοκληρώθηκε στον τομέα Α, κύριε. Και τώρα ανοίγουμε το μονοπάτι στον τομέα Δ. Να το σπρώξουμε κι άλλο, Κάταν. Διπλές βάρδιες 24 ώρες. Μην καθυστερούμε. Κατάλαβες? Απολύτως, κύριε. Ωραία. Τι γίνεται με τον τομέα? Με συγχωρείτε, κύριε. Είναι κάτι επίγον? Πρόκειται για τη μάχη με τους τερμίτες, κύριε. Ο εχθρός καταστράφηκε. Όμως φοβάμαι πως ήταν καταστροφή και για τα στρατεύματά μας. Μα αυτό είναι τρομερό. Τρομερό! Υπάρχουν και καλά νέα, κύριε. Ένα στρατιώτης γύρισε. Αστειεύεσαι. Τι είπες? Το νέο διαδόθηκε σε όλη την αποικία, κύριε. Και η Βασίλισσα ζήτησε να συναντηθεί με τον ήρωα του πολέμου. Να πάρει. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα το φροντίσω εγώ. Συγχαρητήρια, στρατιώτη. Είσαι λιγάκι κοντούλης για ήρωας πολέμου, ε? Ήρωας πολέμου? Κύριε, δεν νομίζω πως εγώ είμαι ήρωας πολέμου. Ωραία. Δεν μ' αρέσουν οι ήρωες. Μα δε, κύριε, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εννοώ πως ήταν τρομερό. Ήταν μια σφαγή. Στην κυριολεξία μια σφαγή, κύριε. Πολύ καλά, στρατιώτη. Χαιρέτα. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, Γουίβερ. Δεν ήξερες ότι θα πήγαινα στον πόλεμο. Νιώθω απέσια. Καημένε ζει. Δεν έπρεπε να τον αφήσω να πάει. Ένα λεπτό. Αυτός δεν είναι στρατιώτης. Είναι ο Ζή! Ο Ζή! Ο μικρός τα κατάφερε! Πάμε, στρατιώτη. Όπως έλεγα, γιέ μου, είσαι ένα μυρμήγκι ίδιο με μένα. Ένα μυρμήγκι που αντιμετωπίζει το θάνατο και γελάει. Όμως, δεν τα πάω καλά με το θάνατο και γενικά το κοροϊδεύω πίσω από την πλάτη του. Στρατηγέ Μάτιμπλ! Κράτα τα σχόλια για τον εαυτό σου. Άσε να μιλήσω εγώ. Σου παρουσιάζω την αυτού μεγαλειότητα, τη βασίλισσα. Γοητευμένος, γοητευμένος. Και την πριγκίπισσα μπάλα. Καλώς ήρθες, σπίτι, στρατιώτη. Δεν ξέρουμε πώς να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις ηρωικές σου προσπάθειες. Ο στρατιώτης μου ζητά να μεταφέρω την πιο ταπεινή του εκτίμηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν ήταν τίποτα αλήθεια. Έκανα μόνο το καθήκον μου με ανδρεία και καταπληκτική γενναιότητα. Ξέρετε, στην καρδιά της μάχης έχεις πολύ λίγο χρόνο για να σκεφτείς. Πρέπει να επιτίθεις ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, πράγματι. Όπως βλέπετε, η ψηλοτάτη έχει ακόμα στο μυαλό του το πεδίο της μάχης. Γι' αυτό με συγχωρείτε πολύ. Νομίζω πως είναι η ώρα να του τα βγάλουμε. Σας παρακαλώ, στρατηγέ. Όχι από το πρώτο μας ραντεβού. Όχι από το πρώτο μας ραντεβού. Μήπως έχουμε ξανασυναντηθεί. Α, ναι. Μπορεί, αλλά ίσως και όχι. Αλλά από την άλλη. Ναι. Αυτό είναι. Είσαι ο τύπος του μπαρ. Μπαρ? Ποιο μπαρ? Χόρεψα με αυτόν τον τύπο στο μπαρ χτες το βράδυ. Τότε ήταν ένας απλός εργάτης. Τι έκανες εσύ σε ένα μπαρ? Αυτό θα ήθελα να μάθω κι εγώ. Όχι, αφήστε με εμένα. Κοιτάξτε αυτόν τον εργάτη. Κοιτάξτε τι έκανε. Όχι, μάλλον με περνάτε για κάποιον άλλον. Εγώ είμαι στρατιώτης. Ακριβώς. Ήσουν ένας εργάτης. Τώρα είσαι ήρωας. Είναι εργάτης? Ένας εργάτης χόρεψε με τη μνηστή μου. Μνηστή σας? Για ένα λεπτό. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μπορώ να εξηγήσω. Εκείνη μου έκανε την πρόταση. Συλλάβετε τον. Για ένα λεπτό. Ηρεμήστε. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Μα τι κάνεις? Άφησε την κόρη μου. Την παίρνει όμηρο. Όχι. Λάθος. Δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Ένα βήμα ακόμα και η πριγκίπισσα πέθανε. Άσε με. Μην με αναγκάσετε να τις κάνω κακό. Μα τι έκανες, κακούργε! Έχεις τρελαθεί τελείως! Να τι εκεί είναι, εκεί κάτω πάμε! Κουνηθείτε! Ωραία! Έρχονται να με σώσουν και να σε σκοτώσουν. Ορίστε. Ει, παιδιά! Σταμάτα. Τι προσπαθείς να κάνεις? Άσε με, ανόητε. Τι θέλεις να κάνεις? Θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Τι περιμένετε λοιπόν? Εδώ, παιδιά! Τι είναι? Όμορφο. Ridgway, φύγε από εκεί! Ανησυχείς, είμαι καλά. Εντάξει. Εσύ, είσαι καλά? Ποιος νοιάζεται για σένα? Θα ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Δεν νομίζω να αφήσεις μια τέτοια κακιά στιγμή να χαλάσει τη διάθεσή σου απέναντί μου. Ε, δεν έχω καθόλου διάθεση, εντάξει. Δεν ακούς τι σου λέω. Πού είμαι? Κοίτα, πώς σε λένε. Ανέβα σε αυτό το δέντρο και πες μου πού είμαι. Κοίτα, το θέμα είναι να μην πανικοβάλλεσαι. Ξέρεις, αυτός που πανικοβάλλεται είναι χαμένος. Μα τι λέω, και οι δυο είμαστε χαμένοι. Με απήγαγε ο βλάκας του χωριού. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βλάκας, ο βλάκας ή αυτός που τον απήγαγε ένας βλάκας? Τι έκανες, μιλούσες στους τερμίτες μέχρι θανάτου? Δεν πιστεύω ότι προσπάθησες να γίνεις στρατιώτης. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι για τις κεραίες σου? Μα εσύ είσαι εκείνη που ήρθες στον μπαρ των εργατών αναζητώντας λίγη δράση. Και έτυχε να τη βρεις στο μελαμψό, γήινο, αισθησιακό εργάτη. Σε παρακαλώ, για πλάκα το έκανα. Δεν το καταλαβαίνεις. Επέλεξα εσένα γιατί είσαι το πιο αξιολύπητο έντομο εκεί μέσα. Ξέρεις, θα σ' άφηνα να γίνεις μέρος των ερωτικών μου φαντασιώσεων, αλλά τώρα ξέχνα το αυτό. Ξέγραψέ το, εντάξει. Φαντάζομαι ότι προτιμάς τον αιμοχαρή κύριο. Η πιο ρομαντική ιδέα αυτού του τύπου θα είναι να σου κλείσει πρώτη θέση σε δημόσια εκτέλεση. Καλά, το σωστό άντρα διάλεξες. Αν θες να μάθεις, ο στρατηγός και εγώ είμαστε πολύ, πολύ... αραβωνιασμένοι. Κατέβα από εκεί αυτή τη στιγμή. Θα πάμε κατευθείαν πίσω στην αποικία και εγώ θα γυρίσω στο παλάτι. Ο μονόλιθος. Τέλεια, θαυμάσια. Αυτή είναι καλή προσφορά. Όμως εσύ τώρα θα γυρίσεις πίσω, έτσι? Γιατί εγώ θα πάω στην εντομοουτοπία. Ω, έλα τώρα. Εντομοουτοπία. Είσαι πιο τρελός από ό,τι νόμιζα. Ναι, λοιπόν, τυχαίνει να το έχω μάθει από μια πολύ έμπιστη πηγή. Ή θα έπρεπε να πω από μια μεθυσμένη πηγή. Το θέμα όμως είναι πως έχω πιστεί ότι το μέρος υπάρχει. Σταμάτα! Σε διατάζω να σταματήσεις, εργάτη! Hey, έχω και όνομα, εντάξει. Με λένε Ζή. Και εδώ πέρα δεν μπορείς να με διατάζεις. Πολύ ωραία, λοιπόν. Κανένα πρόβλημα. Τέρμα η δικαιολογία, στρατηγέ. Θέλω την κόρη μου πίσω. Αρχίζω να αμφιβάλλω για την ικανότητά σας να το χειριστείτε αυτό. Πιστέψτε με, δεν θα σταματήσουμε αν δεν τη φέρουμε πίσω. Η πριγκίπισσα μπάλα είναι σημαντική για όλα τα μελλοντικά μας σχέδια. Έτσι σκοτώνει μόνος του 100 τερμίτες. Παίρνει μερικά μετάλλια, μετά στο πιτς φυτίδι, παίρνει και την πριγκίπισσα. Τον κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια και λέει τσίμπαμε. Το είπε αυτό στο στρατηγό Μάτιμπι. Φίλε. Φίλε, άκουσες για τον Ζή, τον ήρωα του πολέμου. Το έσκασε με την πριγκίπισσα, σωστά? Όταν έστειλα τους φρουρούς να τον κυνηγήσουν, απλά τους κοίταξε και... μπαμ, πήραν φωτιά. Ο Ζή, για τον Ζή μιλάς? Τον ξέρω, είναι φίλος μου. Η πληροφορία σου είναι... Ξέρεις τον Ζή? Ναι, είναι εργάτης, κάποτε έσκαβε εδώ πέρα. Εργάτης, αδύνατον. Ένας εργάτης δεν κάνει τίποτα από το να δουλεύει. Ναι, λες και έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε επιλογή. Κοιτάξτε το Ζή. Ήθελε να κάνει κάτι και κατάφερε να το κάνει. Δεν είναι ο μόνος. Κάποτε ήμουν στρατιώτης και αλλάξαμε θέσεις. Για ένα λεπτό. Δηλαδή λες πως δεν χρειάζεται να είμαι εδώ? Έχουμε επιλογή. Οι αρχές δεν θέλουν να το ξέρεις αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να δουλεύουμε πια στο τούνελ. Μα οι εργάτες ελέγχουν τα μέσα παραγωγής. Άλλος δεν τους σκάβει, δεν σκάβω ούτε κι εγώ. Τι συμβαίνει εδώ? Γυρίστε στη δουλειά σας. Γιατί? Δεν χρειάζεται πια να δουλεύουμε στο τούνελ. Αυτός ο τύπος ο Ζή μας οδηγεί σε επανάσταση. Θα γυρίσω αμέσως. Ναι, καταπληκτικό. Σκέψου το Ζή. Δύο μυρμήγκια. Πού ακούστηκε δύο μυρμήγκια? Δύο εκατομμύρια μυρμήγκια ίσως, αλλά δύο. Κοίτα, πεινάω, διψάω και αυτή εδώ η έρημος Δεν είναι για μένα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι. πως είναι ώρα να με πας πίσω. Πήγαινε μόνη σου πίσω. Με συγχωρείς. Με απήγαγες. Το θυμάσαι? Αυτό σημαίνει ότι έχεις ευθύνη. Δεν μπορείς να με εγκαταλείψεις έτσι εδώ στην ερημιά. Ναι, είναι όμως καλύτερα από το να γυρίσω στην αποικία. Δεν μιλάς σοβαρά έτσι. Μπορεί να ζούσες τη μεγάλη ζωή. Προσωπικά το προτιμώ από το σκάψιμο. Αν ήξερες τι σημαίνει να δουλεύεις όλη μέρα, θα καταλάβαινες τι λέω. Αλήθεια? Δεν ξέρεις εσύ από δουλειά. Πώς θα ένιωθες αν έπρεπε να γεννάς κάθε 10 δευτερόλεπτα για την υπόλοιπη ζωή σου? Ει. Νερό! Το μόνο που σκέφτεσαι είναι ο εαυτούλη σου. Ναι. Λοιπόν, κανείς άλλος δεν με σκέφτηκε ποτέ. Γι' αυτό δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον. Βοήθεια! Βοήθεια! Κάνε με από εδώ! Μπάλα! Μπα! Κρατήσου, θα σε βγάλω! Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Ίσως μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή τη φαντασίωση και να γυρίσουμε πίσω στην... Ω, Ζή, τι κάνεις τώρα? Πρέπει να περάσουμε τη λίμνη. Μήπως δεν κατάλαβα καλά. Μόλις τώρα δεν βγήκαμε από το νερό. Μπάλα, τι έχουμε να χάσουμε? Ενώ, για σκέψου το, θέλεις τα αλήθεια να γίνεις η κυρία Τρελάρα? Υπάρχει καλύτερη ζωή. Ζή, σε παρακαλώ. Απλά, δώσε μου μια ευκαιρία. Αν δεν βρούμε την εντομοουτοπία γρήγορα, σου υπόσχομαι ότι θα σε πάω πίσω στην αποικία. Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις. Ναι, κι εγώ. Ελάτε, παιδιά. Ξέρω μερικά μυρμήγκια που δεν θα πάρουν μερίδα. Στρίβε, παλιό χαφιέ. Θέλουμε το ζή. Θέλουμε το ζή. Θέλουμε το ζή. Λυπάμαι, κύριε. Ήρθα αμέσως μόλις το έμαθα. Ανέκρινα τους ιχνηλάτες. Αποτέλεσμα? Αυτός ο Ζή, κύριε, ξέρει καλά πώς να ξεγλιστράει. Έχασαν τα ίχνη της μπάλα στην άκρη της λίμνης. Της λίμνης? Τι κάνει αυτός εδώ? Φαίνεται ότι κρατάει το χέρι, κύριε, μιας εργάτριας. Δεν μ' αρέσει αυτή η εξέλιξη. Βασίζομαι πάνω σου. Μπορώ να βασιστώ? Ναι, κύριε. Εντάξει, λοιπόν, ας τελειώνουμε. Θέλουμε το ζή! Θέλουμε το ζή! Έχω ακούσει πολλά για τον ζή. Είχα ακόμα και τη χαρά να το γνωρίσω. Πού είναι τώρα? Μπορεί κανείς να μου πει? Θέλω να πω αν ο ζή νοιάζεται για μας. Τότε γιατί δεν είναι εδώ? Θα σας πω γιατί. Γιατί δεν δίνει δεκάρα για μας. Γι' αυτό και πήγα και την πριγκίψα. Γι' αυτό το σκάσε. Ο Ζή δεν είναι ήρωας. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε εκείνοι που διασφαλίζουμε το μέλλον της αποικίας μας. Και όταν ολοκληρώσουμε αυτό το υπέροχο έργο, θα κερδίσουμε τα αγαθά του. Περισσότερο φαγητό, λιγότερη δουλειά για όλους. Και σαν ανταμοιβή για τις προσπάθειές σας, θα πάρετε όλη μια ημερήσια άδεια. Για να μπορέσετε να παρευρίσκεστε σαν τιμόμενα πρόσωπα στην τελετή για το μεγάλο. Μάντιμουν! σύντομο ουτοπία. Είχες δίκιο. Υπάρχει πράγματι. Ωραία! Τι ωραία! Ιδιοφυΐα! Λοιπόν, τι πρόβλημα υπάρχει? Υπάρχει κάτι σαν αόρατο εμπόδιο. Με συγχωρείτε. Πώς μπαίνετε εδώ μέσα? Φοβάμαι ότι αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Ποιοι είναι οι φίλοι σου, καλέ μου? Έντομα που σέρνονται. Τα καημενούλια. Καλημέρα. Αγάπη μου, έλα, θα χαιρετάς κάθε έντομο που βγαίνει από το γρασίδι. Με συγχωρείτε. Μάλλον δεν θα με αναγνωρίζετε. Έκανα μεγάλο ταξίδι και είμαι... χάλια. Είμαι η πριγκίπισσα Μπάλα. Καταλαβαίνεις τώρα, ξεπεσμένη θα είναι. Αγάπη μου, είναι κακομοιριασμένα, βρώμικα και μυρίζουν. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Περιμένετε εδώ, θα σας φέρουμε κάτι να φάτε. Σε παρακαλώ, όχι κι άλλη σταυροφορία. Αγάπη μου, είναι κοινωνική υποχρέωσή μας για αυτούς τους άτυχους. Ξέρω ότι κοροϊδεύεις για το χόμπι μου, αλλά είναι σημαντικό για μένα. Έχεις κρυσή καρδιά. Γι' αυτό είσαι η μικρή μου λουκουμαδίτσα. Μεγάλε και δυνατέ μου άντρα. Είσαι τόσο σεξ. Να σου πω κάτι. Ξαφνικά μου κόπηκε η όρεξη. Ξέρεις, είχα φανταστεί την έντομο ουτοπία. Δεν ξέρω, λίγο διαφορετική. Αγάπη μου, όχι, όχι, όχι. Όχι. Πρόσεξε. Τι, βοήθησέ με. Τι, μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Σας λέω τίποτα. Στρατιώτη, η πριγκίπισσα είναι σημαντική για το μέλλον της αποικίας. Πρέπει να γυρίσει για να πάρει τη θέση της βασίλισσας. Έχουμε ήδη βασίλισσα. Του φίλου σου του ζει? Γιατί να του κάνω κακό? Δεν είναι σημαντικός? Λοιπόν, στρατιώτη, όλοι ξέρουμε πως ένα μυρμήγκι δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε εσύ, ούτε ο Κάτερ. Ούτε ακόμα και εκείνη. Ας δέκα. Μη πεις τίποτα σε αυτόν τον ηλίθιο, Γουίβερ. Πού είναι ο Ζή? Πού? Δεν ξέρω πού είναι. Αυτό είναι άσχημο. Περιμένετε. Στην έντομη ουτοπία. Ξέρω πως ακούγεται τρελό, αλλά εκεί πηγαίνει. Στρατιώτη, νομίζεις ότι παίζουμε εδώ? Η έντομη ουτοπία δεν υπάρχει. Εδώ που τα λέμε, έτσι είναι. Κύριε, θα σου δώσω τις συντεταγμένες. Θα πας να φέρεις την πριγκίπισσα πίσω. Όσο για το ζει, σκοτώστε τον. Μα είπες ότι δεν σε ενδιέφερε καθόλου. Είναι για το καλό της αποικίας. Αποφάσισε σοφά. Κύριοι, τώρα θα δείτε πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο ατομικισμός. Μας κάνει αδύναμος. Ας πάμε. Πίσω στο μεγάλο τούνελ. Στην πρώτη γραμμή. Ελεύθερη. Θεέ μου, τι σκεφτόμουν? Παραλίγο να σε σκοτώσω. Ζή, ξέρεις, αλήθεια, δεν πρέπει να είσαι τόσο σκληρός. Αυτό. Θα σε πάω πίσω στην αποικία. Εντομοτοπία. Ξέρεις, θα πρέπει να τρελάθηκα. Ζή. Όμως ξέρεις κάτι, όταν κάνω λάθος το παραδέχομαι. Ζή. Και αυτή τη φορά πρέπει να σου πω ότι ήμουν απόλυτα 100% σωστός. Έχεις δει τίποτα πιο όμορφο στη ζωή σου? Είναι η... Μην το χρουσουζεύεις. Έλα. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Εντάξει, παιδιά. Οι ομάδες σε θέση μάχης, καλά προετοιμασμένες, να σφραγίσουν τις πόρτες. Φροντίστε οι ομάδες καυσίματος να ακολουθούν το πρόγραμμα για να περάσουν από τη λίμνη. Τώρα χρειαζόμαστε μόνο την πριγκίπισσα. Αυτό το πράγμα είναι απέσιο. Αλήθεια, για να δοκιμάσω λίγο. Hey, είναι απέσιο. Καθόλου άσχημο. Κάποιος πρέπει να προσέχει τη φωτιά. Εγώ το έκανα την τελευταία φορά. Πάντως δεν πηγαίνω εγώ. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι λέτε για το νέο? Ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα. Και, ξέρεις, πέθανε στα χέρια μου έτσι ξαφνικά. Νομίζω πως δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να κάνει τέτοια επιλογή στη ζωή του. Ποτέ δεν ήξερα πως ήταν έτσι. Θέλω να πω στο παλάτι. Να, Πρέπει να αφήνουμε το στρατηγό να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι σε έκανε να έρθεις στον μπαρ εκείνο το βράδυ? Φαντάζομαι πως έψαχνα λίγη περιπέτεια. Α, την περιπέτεια την έχω στο αίμα μου. Ξέρεις, το μεσαίο μου όνομα είναι Μάριο, αλλά δεν θέλω να το μάθω με αυτό. Είσαι πολύ περίεργος. Το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Πάντως, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς αυτή τη λέξη. Ξέρεις, μου αρέσει. Δεν είσαι σαν τους άλλους. Α, βέβαια, τώρα που το αναφέρεις είμαι λιγάκι περίεργος. Ναι, θέλω να πω πως είναι πολύ περίεργο που είμαι περίεργος. Μερικοί με λένε τέρας. Όμως, ξέρεις, φιλοφρόνηση. Ναι, Φαρμένε. Χρειαζόμαστε κι άλλα ξύλα. Θα γυρίσω αμέσως. Εσύ κάνε ό,τι ήθελες να κάνεις. Ό,τι και να σκεφτώσουν να κάνεις. Hey, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί σας αποκαλούν ενοχλητικούς? Πώς θα ήταν αν ήμασταν αυτά τα μικροσκοπικά πράγματα και αποτελούσαμε μέρος ενός άλλου τεράστιου σύμπαντος, τόσο μεγάλου που δεν θα ξέραμε καν ότι υπάρχει? Πολύ βαθιστόχαστο. Τέλεια. Είναι το πιο ρομαντικό βράδυ της ζωής μου και εγώ πρέπει να δουλεύω. Γεια. Yeah. Περνούσα από τη γειτονιά και είπα να σας επισκεφτώ. Είδα φως και μπήκα. Αλόχα, φίλε. Καλώς ήρθες στην... Ουτοπία. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Βλέπετε, έχουμε χάσει την πρικίπισσά μας και έχουμε αρρωστήσει. Είναι περίπου σε αυτό το ύψος, με πολύ ωραία μάτια. Μήπως την είδε κανείς? Μη φοβάσαι, πριγκίπισσα. Θα γυρίσει σύντομα σπίτι. Άκου, Κάτερ. Δεν γυρνάω πίσω. Το θέμα είναι, πριγκίπισσα, πως έχω διαταγές. Διαταγές? Δεν μπορείς μια φορά να σκεφτείς τον εαυτό σου? Αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πού είναι ο Ζή? Ο Ζή είναι... Νεκρός. Ο Ζή είναι νεκρός. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για εκείνο. Ο Ζή είναι νεκρός. Πάντως ήταν ένα μερμήγκι με ιδανικά. Πολύ κρίμα. Πριγκίπισσα, η αποικία σου σε χρειάζεται. Κάτε! Άσε με άμεσα! Μπάλα! Σταμάτα! Παλιό! Τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω τώρα, εντάξει, κοίτα, κοίτα, ας είμαστε λογικοί. Τώρα, ξέρεις, η Μπάλα κι εγώ, δηλαδή εμείς, η πριγκίπισσα κι εγώ είμαι ένας απλός εργάτης. Και λοιπόν, ξέρεις, από την άλλη μεριά, πρέπει να πάρω, τη φέρω πίσω. Πρέπει να πάω να τη φέρω πίσω. Θα σε πετάξω εγώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Εξάλλου, αυτό θα ήθελε και η αγαπημένη μου. Έλα, τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι πρώτα? Λοιπόν, μικρέ... Νομίζω πως είδα ένα κουτί με καφέ εκεί πέρα. Είναι... Πρόσεχε! Πρόσεχε! Περιμένετε, Σιμών. Πριγκίπς! Ήρθες πάνω στην ώρα. Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου. Στρατηγέ, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα? Απαιτώ μια εξήγηση. Θα σου εξηγήσω τα πάντα αργότερα. Είναι η νότια είσοδος ασφαλισμένη? Ναι, κύριε. Όχι αργότερα. Τώρα. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και δεν μου αρέσει ο τρόπος που διοικείς την αποικία. Ούτε εσύ μου αρέσεις. Τέρμα ο γάμος. Τα πράγματα θα αλλάξουν εδώ πέρα. Σωστά, πριγκίπισσα. Πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί δεν τη βάζουμε να κάτσει πιο άνετα, αφού θα μείνεις εδώ για λίγο? Τι νομίζεις ότι κάνεις? Η μητέρα μου θα σου πάρει το κεφάλι. Αμφιβάλλω. Έχεις μαχητικό πνεύμα, Μπάλα. Και αυτό χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε τη νέα μας αποικία. Θα απομακρύνουμε όλη τη βρωμιά από τα χαντάκια μας. Ξανά με σένα, σαν βασιλισσά μου. Είσαι τρελός. Η ιστορία θα εξελιχθεί διαφορετικά. Εντάξει, κύριε, ώρα για τις θέσεις μας. Κάποια μέρα θα με ευχαριστήσεις. κάτω εκεί. Αγώ. Λοιπόν, πήγαινε να πάρεις τη γυναίκα που αγαπάς. Αντίο, Τσιπ. Και ευχαριστώ. Πες και εκεί. Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις? Εγώ? Όχι, απλά εγώ ξέρεις... Δεν πρέπει να είσαι εδώ πέρα. Όλοι οι εργάτες βρίσκονται στην τελετή για τα εγκαίνια του τούνελ. Α, ναι, βέβαια, στην τελετή για το τούνελ. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω τώρα. Ξέρεις, πηγαίνω στο τούνελ. Συγγνώμη, πηγαίνω για το τούνελ. Ξέρετε που είναι τα εγκαίνια? Κουρίζω. Από εδώ είναι, πάω. Πάω στο τούνελ, παιδιά. Με συγχωρείτε, παιδιά, πάω για το τούνελ. Εργάτη! Πάω για το τούνελ, για τα εγκαίνια. Εκεί πάω. Πού πας? Άφησέ με, είμαι ο άνθρωπος κλειδί. Ελάτε να με φτάνετε από εδώ! Θα βρείτε τον πελά σας! Μ' ακούσατε! Κι όταν λέω με βγάλω, παιδά, ενώ πολύ... Αυτή η μέρα σου πάει, γίνεται και καλύτερη. Ακούτε τι σας λέω! Είμαι η πριγκίπισσα! Μ' ακούσατε! Είμαι η πριγκίπισσα! Να πάρει! Δεν έχεις βελτιώσει και πολύ τους τρόπους. Ζή! Είσαι εσύ! Γύρισες για μένα? Ναι, γύρισα για σένα, ξέρεις. Νοιάζομαι πολύ για σένα. Ας το παραδεχτούμε. Είσαι όμορφη. Λιγάκι μερικές φορές περίεργη, αλλά αυτό διορθώνεται. Πολλά λες. Μου φαίνεται ότι τελικά θα γίνω ο δυνατός και ο απειλός τύπος. Έλα. Η πόλη είναι έρημη. Καλύτερα να φύγουμε από εδώ. Ζή. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Ο Μάντιμπλ είναι τρελός. Λέει συνέχεια πως θα ξεπλύνει τη βρωμιά και... θα αλλάξει την ιστορία και... και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να σκοτώσει τη μητέρα μου. Όχι μόνο τη μητέρα σου. Όλους. Τι συμβαίνει? Κοίτα, εδώ είμαστε ασφαλείς στην πόλη. Όμως θα κλειδώσουν τους πάντες έξω από το τούνελ. Και εδώ είναι η λίμνη. Έχεις δίκιο. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. Έλα, πρέπει να κατέβουμε κάτω. Σήμερα είναι η πραγματοποίηση του ονείρου. Για μια περήφανη αποικία. Μια αγνή αποικία. Μια αποικία αναγεννημένη. Σε λίγο το τούνελ θα ανοίξει. Το παρελθόν θα ξεπληθεί. Και μια άλλη μέρα θα ανατύχει. Συγκινητική ομιλία, στρατηγέ. Μακάρι να ήταν η κόρη μου εδώ για να την εκτιμήσει. Υψηλωτάτη, ξέρω πως ανησυχείτε για την μπάλα. Όμως οι άντρες μου βρίσκονται στα ίχνη της και σε λίγο θα τη βρουν. Στρατηγέ, δεν θέλω να το συζητάω. Απλά βρείτε την. Θα τη βρω, μεγαλειοτάτη. Αντίο. Κάτερμα, άκουσες? Κύριε, σκεφτόμουν. Πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε αυτό. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει αυτοί οι εργάτες. Έχουν ό,τι χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάτερ, είσαι καλός στρατιώτης. Έχεις πειθαρχία, θάρρος, ικανότητα. Όμως φαίνεται πως έχεις μια δυναμία στα χαμηλά στρώματα που τη βρίσκω ενοχλητική. Είσαι μαζί μου? Ναι, κύριε. Με συγχωρείτε. Εντάξει, λοιπόν. Σφραγίστε την. Ναι, κυρία. Καθώς κοιτάζω αυτό το υπέροχο τούνελ, γεμίζω από υπερηφάνεια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι μεγάλη παρηγοριά να ξέρω ότι οι εργάτες μας... Μαμά! Περίμενε! Όλοι οι εργάτες της αποικίας είναι εδώ. Αυτός ο τύπος μου χρωστάει λεφτά. Αυτό το τρομερό επίτευγμα είναι μια απόδειξη δύναμης των ακούραστων εργατών. Πήγαινε να ειδοποιήσεις τη μαμά σου. Πρέπει να πάω σε εκείνους τους εργάτες πριν να είναι αργά. Δεν έχουμε καιρό. Ας εμένα να είμαι αισιόδοξος, εντάξει? Και τώρα Μας έχετε χαρίσει το καταπληκτικό του ραντεβού. Συγχωρείτε. Σε λίγα λεπτά, όταν οι ειδικοί σκαφιάδες μας βγουν στην επιφάνεια, το φως του ήλιου θα μπει σε αυτήν. Μπάλα, πού ήσουν, κόρη μου, είσαι καλά? Μια χαρά. Μα τι έγινε? Μαμά, βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Βάλτε όλοι σας τη δύναμη! Σταθείτε! Μη σκάβετε! Συ, εσύ είσαι! Γουίβερ, σταμάτα! Συ, ξαναγύρισες! Συ! Γουίβερ! Συ! Τι συμβαίνει? Σταθείτε! Σταθείτε όλοι σας! Μη σκάβετε! Σταματήστε! Έχεις αρμοδιότητα! Με δική σας αρμοδιότητα! Αν περάσετε αυτόν τον τοίχο θα πνιγούμε όλοι! Αυτό το τούνελ θα σπάσει! Τότε πρέπει να τους βγάλουμε όλους από εδώ! Μα τι λένε τώρα? Κοιτάξτε, έχω διαταγές. Και οι διαταγές λένε σκάψτε. Κι αν κάποιος ιδιέταζε να πέσει από τη γέφυρα. Τι έπαθα, σε λάθος άνθρωπο απευθύνομαι. Κοιτάξτε, σκεφτείτε το μόνοι σας. Δώστε μου αυτό εδώ. Αρκετά σε ανέφθηκα. Πίσω στις δουλειές. Τι θόρυβος είναι αυτό? Ας το δίνουμε από εδώ. Τρέξτε, γρήγορα. Ακούστε με όλοι. Μας εξαπάτησαν. Πρέπει να κατευθυνθούμε ήρεμα προς τις εξόδους. Τρέξτε να σωθείτε! Όχι! Μην πανικοβάλλεστε! Μην πανικοβάλλεστε! Ο καθένας για την πάτη του! Ακινευτήκαμε! Πάμε! Πάμε! Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, μπορούμε. Γουίβερ, ανέβασε με στους ώμους. Ακούστε με. Ακούστε με όλοι. Ποιος την ευχή είσαι εσύ? Είναι ο Ζή. Ακούστε, πρέπει να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον για να βγούμε από εδώ πριν να πνιγούμε. Θα φτιάξουμε σκάλα. Τι? Πώς? Εάν το καταφέρουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Εντάξει, ας κουνηθούμε. Έτοιμος. Μαζευτείτε όλοι. Εσύ, άρχισε να σκαρφαλώνεις. Προς. Συγχωρείτε, μεγαλειοτάτη. Τζι, πρέπει να βοηθήσω τη μαμά μου. Μην ανησυχείς. Ξέρω σχεδόν πολύ καλά τι κάνω. Θα σε δω στην κορυφή. Κύριε, έρχεται η στιγμή της επανάστασης για μια τέλεια αποικία, όπου οι δυνατοί θα υψωθούν πάνω από τους αδύναμους. Τώρα είναι η ώρα. Από κάτω μας αυτή τη στιγμή τα αδύναμα στοιχεία της αποικίας ξεπλένονται. Αχ, Θεέ μου, δεν θα τα καταφέρουμε. Θέλουμε κι άλλο παιχνίδι. Καλύτερα να ανέβετε από τη σκάλα. Γουίβερ, δεν μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πηγαίνετε! Κρατήσου γερά, φίλε. Το πιάσα. Γρήγορα, πάμε, πάμε, πάμε. Η πριγκίπισσά μας είναι ασφαλής και το ένδοξο μέλλον μπροστά μας. Μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι. Είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Τι στην ευχή είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι τα αδύναμα στοιχεία, κύριε. Δώστε εδώ ένα χεράκι. Ζή, εσύ, άσε με. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι για το καλό της αποικίας. Μα τι είναι αυτά που λες? Εμείς είμαστε η αποικία. Κάτερ, τι κάνεις? Έκανα κάτι που έπρεπε να είχα κάνει από καιρό. Αυτό Είναι για το καλό της αποικίας, κύριε. Αχρηστέ, αχάριστε, ανόητε. Εγώ είμαι η αποικία. Πρόσεχε. Ζή! Άντρες, κουνηθείτε. Ανεβάστε πάνω αυτά τα πυρμήγκια. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Περίμενε εδώ. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, Βίβερ. Πού είναι ο Ζή? Όλοι πίσω! Πίσω! Αφήστε τον να πάρει αέρα! Όλοι πίσω! Ζή! Ω, Ζή! Ξύπνα, σε παρακαλώ. Όχι! Ξέρεις, Γουίβερ, μου χρωστάς ένα δείπνο. Ναι, αγάπη. Τα καταφέραμε, Ζή! Εσύ το μερμή! Εσύ τα κατάφερες. Τα καταφέραμε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Αυτή είναι μεγάλη τροπή για μένα. Εγώ από την άλλη μεριά μπορεί να το συνηθίσω. Αυτό ήταν, λοιπόν. Η συνηθισμένη ιστορία που ο ήρωας συναντά ένα κορίτσι, το χάνει και το ξαναβρίσκει. Τι άλλο λοιπόν να σας πω. Ξαναφτιάξαμε την αποικία. Είναι ακόμα καλύτερη από πριν, ξέρετε, γιατί τώρα έχει μια πολύ μεγάλη εσωτερική πισίνα. Η Μπάλα και εγώ σκεφτόμαστε να φτιάξουμε μια οικογένεια. Ξέρετε, μερικά μόνο παιδιά, ίσως ένα ή δύο εκατομμύρια για αρχή. Κι εγώ βλέπω ένα νέο ψυχαναλυτή. Ξέρετε, όλα είναι θαυμάσια, πραγματικά θαυμάσια. Με φέρνει σε επαφή με το εσωτερικό μου σαράκι που με βοηθάει πάρα πολύ. Και ξέρετε, επιτέλους νιώθω ότι βρήκα τη θέση μου. Είμαι εκεί από όπου ξεκίνησα. Όμως η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά το επέλεξα εγώ. What makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant. But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had. Remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. Oops, there goes a billion kilowatt. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. Of problems just a toy balloon. They'll be bursting soon. Oops, there goes another problem, curb-wop. Oops, there goes another problem, curb-wop.